I ara farem una mirada enrere, 32 anys enrere, per escoltar una altra música que a l'època era molt famosa, una música de Mike Oldfield, i que, de fet, va ser la primera sintonia de Ràdio Caldes. Una mica abans d'aquell octubre de l'any 80, l'estiu de 1980, els calderins Francesc Bartomeus i Jordi Fontcoberta, vinculats al món dels radioafeccionats, van impulsar la creació d'un col·lectiu per fer ràdio al poble i van demanar a l'Ajuntament que, tal com s'estava fent a d'altres municipis, es creés a Caldes una ràdio municipal. El consistori, en aquells moments liderat per l'alcalde Miquel Puig, va recollir la petició i va donar suport al projecte i, per iniciar els tràmits administratius, va sol·licitar la freqüència al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i va oferir un local municipal per a la ubicació d'aquella ràdio incipient. Així naixia Ràdio Caldes, no el 107.8, que avui l'escoltem, sinó el 102 de la FM del Dial, l'octubre de 1980, en un estudi de 2 metres i amb una sintonia musical com aquesta que escoltem, de Mike Oldfield. Per recordar una mica aquells inicis de la ràdio enmarcats en aquella festa major, també de l'època, de 1980, tenim avui amb nosaltres en Francesc Bartomeus. Cisco, què tal, com estem? Sí, hola, bon dia. El tenim a través del telèfon, ens hauria agradat tenir-te en directe, però bé, més val això que res. Oh, i tant. I també contem amb la Rosa Maria Llunell, que és una del grup més de periodistes, diguéssim, o de persones, bueno, que estaven a redacció, no? Més Rosa Maria, sí. Què tal? Bon dia, gràcies per convidar-me. Home, gràcies a tu per haver vingut, perquè justament la Rosa Maria, vosaltres no ho podeu veure, perquè això a través de la webcam no es veu, però ens ha portat un escrit per ella del dia 11 d'octubre d'una enquesta que feia sobre, suposem, la remodelació que s'havia fet del pont romànic. Sí, el pont romànic es havia arreglat perquè... vull dir, era molt problemàtic, sí, perquè passessin, sí, els cotxes i les persones, es havia arreglat i s'inaugurava aquell dia, no? Llavors la gent anava a l'inauguració, nosaltres amb micròfon en mà, preguntant a veure què els hi semblava la remodelació, si els havia agradat, etc. Cisco, tu què recordes d'aquells inicis, d'aquella primera emissió? Bueno, Cisco i Rosa Maria, encara que no esteu junts a l'estudi, podeu parlar els dos. No sé si què recordeu, nervis... Això el Cisco tindrà més memòria perquè jo la tinc molt rovellada. Bueno, han passat 32 anys, eh? Això. Quasi re. Sí, nervis, molts. Sí? Sí, molts nervis. Com vam començar, o sigui, ens vam tancar... 3 persones a dintre el quarto, de, com has dit, de 2x2, allà tots en una taula, i bueno, o sigui, va estar, o sigui, uns moments, doncs, de molts nervis, molts, o sigui, era la primera vegada que ho fèiem, i tota la gent, doncs, amb ganes d'empenta, de tirar endavant, i bé. O sigui, la cosa, doncs, va sortir bé, per el que sembla, perquè ara diu que han passat 32 anys, no? Hi havia molt de suport popular, no? També moltes ganes, oi? Home, no et pensis. No? Jo ara estava escoltant el Cisco i recordo, ara m'ha vingut a la memòria aquell dia 11, sí? I recordo que estàvem molt nerviosos aquell dia 11, molt nerviosos. Perquè clar, perquè era l'emissió zero, era la primera vegada que emetíem, no, mai ningú havia fet ràdio, ell i el Jordi potser sí, pel que fa a radioaficionats, però la resta no havíem tirat mai un programa endavant, no? I realment jo recordo aquell dia amb molt de nervis perquè vam tenir molt de problema per aconseguir un local, que suposo que tot ajudava, i finalment l'Ajuntament ens va deixar un quartet de potser 2 pams... Sí, sí, 2 metres, 2 metres. Ni 2 metres no feia. Sí, un sí, quartet sí. Que hi havia a dalt de tot de l'Ajuntament Vell, que hi havia urbanisme. Sí. I en aquell quartet, com deia el Cisco, ens vam posar... Ells, per una banda, amb tot l'espai tècnic, i nosaltres amb 2 pams més, amb un micròfon, no? Vull dir, va ser bastant durillo aquell dia. Sí, i com... sí, la primera emissió no hi havia ni separació. Exacte, sí. No hi havia ni separació. Amb una taula. Sí, o sigui, sí, sí. Vam tancar allà dintre perquè no se sentís sorolls i en renou, no? Però... el que teníem molt clar és que havíem de fer... molts programes a l'exterior. És a dir, el que teníem moltes ganes és d'informar. Vull dir, la ràdio va sortir una mica... Bueno, una mica, no. L'objectiu de la ràdio d'aquell moment era la necessitat que creiem tots plegats que la població havia d'estar informada. Home, era un incipient en democràcia. Veníem d'un període molt fosc i molt dur, en què la gent doncs, no tenia informació de gairebé res. I en aquell moment jo recordo que el fet de que la gent de Caldes estigués informada de tot el que es feia al municipi, de tot el que decidia l'Ajuntament, era primordial. I per això, imagina't, Cisco, te'n recordes, emetent els plens? Sí, sí. Això anava a preguntar. Ja veu començar a emetre els plens de seguida? I tant. Sí, sí, els plens fa molts anys que es fan en directe des de la ràdio. I, o sigui, bueno, a més, era també molts nervis perquè, esclar, no sabíem si acabaríem l'emissió o no, perquè no érem totalment il·legals. Exacte, és veritat. O sigui, no hi havia llei, no hi havia res, no es va demanar freqüència, o sigui, no és que no hi havia res. Home, jo tinc... Bueno, vam trobar documents que es demanava, una altra cosa que es concedís, una freqüència al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Sí, va ser molt més endavant, Molt més endavant. Quan ja després es va crear la MUC, Emissores Municipals. Emissores Municipals de Catalunya, sí. O sigui, després es va començar a moure doncs, tot el tema de les emissores municipals. Pensa que potser nosaltres érem la tercera emissora que naixíem, o sigui, la primera va ser Arenys de Mar. Arenys, l'any 79 mateix, sí. I nosaltres, o sigui, potser érem els segons, els tercers, o sigui, érem molt primers, o sigui, dels primers, Potser, no sé si Granollers havia nascut abans. Jo crec que no. O sigui que, esclar, els nervis estaven a flor de pell perquè podia vindre doncs, una gent a dins que ens tancava, no? O sigui, en aquests moments. Però, bueno, la cosa va arrencar i ha estat funcionant amb les seves pujades i baixades, jo crec, o sigui, bueno, aquí esteu, no? I com us vau organitzar en aquells principis? Com us repartíeu la feina, tant la feina tècnica, Cisco, com la feina més de redacció, Rosa Maria? Aviam, jo el que recordo és que, per una banda, hi havia el Cisco i el Jordi, que com a radioaficionats doncs, us interessava molt aquest món, i per l'altra banda hi havia un grup de gent que en aquell moment era molt actiu a Caldes i que volia fer coses. No? I una de les coses era muntar una ràdio. I aquestes persones, per una banda, i aquest grup, per una altra, ens vam trobar. No? I llavors ja, tots plegats, no, Cisco, vam decidir que havíem de tirar aquesta ràdio endavant. No, és el que has dit tu, Rosa Maria, que o sigui, sortíem d'uns moments de total que no hi havia informació, o sigui, de repressió total, i, o sigui, esclar, per a nosaltres era obrir-nos o sigui, un altre món, o sigui, d'informació que la gent estés assabentada del que passava al poble. A més, hi havia vull dir, un sentiment molt de servei al poble, sí, Vull dir, no, que no era una cosa nostra, No era, nosaltres vam fer una mica de ràdio, no. Era com si en aquells moments penséssim que era molt important, que hi hagués una emissora municipal. Clar, és que amb aquest esperit naixien les emissores municipals, amb aquestes ganes d'informar que mencionaves abans i aquesta vocació de servei. Sí. Hi havia algú que estudiava periodisme amb vosaltres, entre aquest moment, grup? Perquè també devien començar llavors. Els estudis. Jo recordo una reunió en què em sembla que hi eres tu, Cisco, i el Jordi, i potser hi havia el Lucas Ramonse i jo, que en un moment donat el Jordi Fontcoberta va dir jo tinc una noia a la classe que té una veu no sé què i que tot això li agradaria molt. Sí. I aquesta noia era la Marisol Galdón. Ah. Vull dir que potser és la periodista més famosa que vam tenir a la ràdio en aquell moment, no? Sí. I després va venir altres persones que també feien periodisme, com, no sé, el Codina o com el Jaume Camproví. Vull dir que aquesta gent va acabar fent periodisme. Van acabat sent periodistes. Sí. També va ser una escola. Jo crec que la ràdio va servir per d'escola i que algú doncs, que va entrar-hi li va agradar i va fer la carrera de periodista. Home, una de les que va ser directora, no? L'Helena Puigueta. No sé, ella va entrar més endavant, crec. Sí, ella va ser molt més. Nosaltres ja potser ja havíem fet la retirada, aleshores, perquè després, clar, amb 32 anys arriba un moment que has de donar pas a gent nova, no? I la ràdio havia de seguir la seva via i hi havia una gent doncs, que ja havia fet la seva feina i n'havia d'entrar d'altra. Sí, exacte. No? O sigui, jo hi vaig estar 8 anys, o sigui, davant, i després, o sigui, vaig dir, bueno... No hi ha prou. I 32 anys a darrere, Siscu, perquè les retransmissions dels plens encara hi col·labores i encara hi participes. Sí, bueno, però va, bé. O sigui, és amb un altre tarannà. Tens, o sigui, ja és diferent. Però bé, o sigui, la qüestió és de que la ràdio, doncs, estigui viva i que almenys la dedicació que vam dedicar-hi a aquelles persones l'any 80, o sigui, fa 32 anys, doncs, o sigui, hagi servit per alguna cosa, no? Sí, em sembla que poc ens ho pensàvem, això, Siscu, que 32 anys després ens seguiríem parlant. Penso que és una de les satisfaccions més grans, no? Pensar que la cosa que va començar amb mínims, sota mínims, doncs, per sort, hagi pogut doncs, continuar i arribar fins on sou ara, no? També molt sota mínims, però sí, més o menys, es va continuant. Ja m'ho imagino. Les emissions, aquesta emissió que ara avui d'alguna manera hem volgut recordar, de l'11 d'octubre, va ser la primera, o la zero, després va venir l'emissió per Cap Vuitada, i després com emetíeu? Un cop per setmana? Sí, el cap de setmana, oi? Fèiem els diumenges a la tarda, doncs fèiem una emissió, no sé si era d'una hora, o sigui, de quan va ser. Vam estar així, doncs, fent-ho doncs, una temporada, no em facis dir dades, perquè, esclar, també ha passat. I després, a partir d'aquí, doncs, ja vam començar a fer emissions a comptes del diumenge, fer-les cada dia, no? A mesura que la gent, en certa manera, anava venint i volia fer programes, nosaltres anàvem doncs, compaginant la programació, no, Siscu? Sí. Venia un, jo vull fer un programa de música, a veure on te l'encabim, no? Jo vull parlar de teatre, a veure on te ho encabim, no? Sí, no. Anava fent així, eh? Sí, sí, que hi havia moltes ganes de fer coses, de col·laborar amb molts àmbits, eh? O sigui, amb molts temes. Sí. El canvi de local, quan va venir? És a dir, quan veu créixer físicament, diguéssim? Jo em sembla que quan hi havia el canvi de local jo ja no hi era, Siscu. Oi que no? Sí, aviam... O sigui, veu estar uns quants anys amb aquests home, dos metres quadrats. Home, sí, en el quartet vam estar-hi una temporada llarga. Que parlem de l'Ajuntament Antic, encara. L'Ajuntament Antic, a dalt de tot... Potser hi ha gent que ens està escoltant que ja no recorda, no recorda aquell ajuntament. Vam estar dos anys, més o menys, o sigui, aquí, en aquest lloc, però, esclar, com que la cosa anava tirant endavant, anava i vingui més gent, era un problema, o sigui, el fet de que l'habitació era molt petita. Clar, no s'hi cabia. A més, en el moment en què l'Ajuntament ho va assumir com una ràdio municipal, havia de donar una infraestructura. Exacte, i després, o sigui, doncs es va buscar un local al costat mateix, uns pisos, i d'allà doncs, es va facilitar un pis d'aquells, es va condicionar i doncs, es va estar allà. Tu també recordes, Rosamaria, haver fet aquest canvi de local, diguéssim, de la primera a la segona aquí, ubicació. Sí, aquí al costat de l'Ajuntament Vell hi havia doncs, el balneari i la Salut, però entre el balneari i la Salut i l'Ajuntament hi havia un bloc de pisos i ens van donar un pis d'aquell bloc. I aquí ja era una mica més gran. Allà veu respirar, no, Siscu? I tant. No. Vam respirar. Ja teníeu l'estructura bàsica però clàssica de la ràdio, amb la peixera, el locutori... Sí, teníem dos locutoris petits i un control. I després una sala de redacció. No sé, o sigui, era un altre tarannà, o sigui, ja es podia treballar més bé, o sigui... ja s'estava en millors condicions. Sí. I es mantenia encara la freqüència del 102, de la FM, o ja va ser el passar al segon local que es va fer el canvi? No, em sembla... Sí, el passar al segon local ja va ser quan va començar la MUC a treballar i després la Generalitat va començar a tindre en compte les ràdios municipals, i van començar a legislar i com van començar a marcar freqüències, no? Doncs tu aquí, no? I després ja ens van posar 107.8, em sembla, si no me'n recordo malament. Sí, 107.8 és la d'ara. Sí, o sigui que aquí encara s'està, no? Sí. I amb tot el canvi, tota l'evolució que han tingut les noves tecnologies, la ràdio, la televisió, la TDT, internet, tot això que ha anat passant i que va passant cada vegada més de pressa, quin paper creieu que té la ràdio, les ràdios municipals o les ràdios locals? Creieu que té un sentit en aquests moments o què? Com ho veieu, vosaltres que ho heu viscut allò des del principi? Jo crec que sí, que té sentit la ràdio municipal com a emissora de proximitat, o sigui, que és pel fet que es van crear, no? Encara que, degut a doncs, altres mitjans, doncs, atraiguin molta més informació, jo crec que sí que encara continua tinguent el sentit de funcionament per mi, eh? O sigui, ja, jo sóc molt local, o sigui, ja ho sabeu, estic a la televisió i a mi, doncs, el canvi doncs, dins de la televisió doncs, a mi no m'ha agradat gens. O sigui... Clar, perquè s'ha tret una mica aquest tret precisament característic del local, no? Vols dir? Després jo la ràdio la crec creient de que la seva funció doncs, segueix sent útil, eh? O sigui, a nivell local. No, jo estava pensant el que diu el Cisco, no? Que li dona tota la raó, és a dir, a part de tots els avenços de mitjans de comunicació que hi ha hagut, xarxes socials, internet, tot el que tu vulguis, hi ha una cosa que és de proximitat, com ell molt bé ha dit, que penso que aquest espai sempre hi serà i aquest espai sempre s'hauria de cobrir. Clar, perquè... Sempre i quan s'entengui la ràdio municipal... Com un servei. Com un servei al poble, a un nucli molt concret de gent, és a dir, el poble de Caldes de Montbui, i que se'ls explica o que se'ls fa participar de coses de Caldes de Montbui. El que sí ha anat bé amb les noves tecnologies, en aquest cas internet, és el fet que en poder emetre a través d'internet gent clar, de Caldes que està... Pot escoltar-ho. Per exemple, clar, a l'Uruguai, no? L'altre dia entrevistàvem a un jove de Calderí que està a l'Uruguai, doncs pot seguir-ho en la mesura que vulgui, pot seguir el que passa a Caldes. Tots aquests han estat magnífics, vull dir, no... Sí, però... És una altra història. Sí, però exacte, però si no hi ha l'emissora en si... Ah, no, clar. Clar, internet clar. Sol no fa res. No, internet no va, sí. O sigui que ja hi pot haver internet i tot el que tu vulguis. Uh-huh. O sigui, sí, pots, pels mitjans, doncs, pots arribar allà on vulguis avui dia, no?, més o menys, però si l'emissora en si no existís, doncs tampoc, o sigui, podries fer això, no? Francesc Bartomeus, Cisco, Rosa Maria Llunell, us agraeixo molt que m'hagueu acompanyat, diguéssim, en aquesta mica de tertúlia i en aquest recordatori que hem fet de fa 32 anys que naixia la ràdio. No sé si voleu afegir alguna cosa per acabar. Mira, jo ara m'estava mirant el primer programa que vam fer, tant el programa 0 com el programa 1 de la Capvuitada, i torno a insistir moltíssim, no?, en que l'emissora ha de ser una emissora de Caldes i per Caldes, perquè m'està mirant... Mira les ganes de col·laboració que teníem, eh? Parlar amb la gent per saber quins actes ha anat, a quins no ha anat, què li ha semblat als preus populars, perquè, clar, pensa que també veníem d'unes festes majors que gairebé no hi havia activitat, no? I començaven les festes majors amb la col·laboració de tothom. La gent no? sortia al carrer en tots els Exacte, àmbits, no? Exacte, vull dir que nosaltres el que volíem és que la gent es pronunciés, és a dir, que l'emissora servís com una eina perquè la gent es pogués pronunciar. Clar, no? Digués la seva opinió. I ara ho veig, entrevista als nanos que venien de la pel·lícula de la flauta dels sis barrufets, vull dir... Era les ganes de que tothom col·laborés amb la ràdio, no? Cisco? Sí, sí, sí. Estava escoltant a la Rosa Maria, efectivament, eh? O sigui, té tota la raó. És que, esclar, era un altre món, no? O sigui, eren altres moments, era una altra situació, i que tot era nou i amb ganes de fer coses. Hi havia moltes ganes de fer coses que havien estat retingudes molt. Doncs intentant recuperar... No sé si t'he tallat, perdona, Cisco, anaves a dir alguna cosa més? Jo desitjo-vos una bona festa major. Igualment, Cisco. Que d'aquí 32 anys tornem a parlar. Ah, això mateix. Llavors ja anirem amb bastonet. Potser encara estem treballant, perquè tal com van les coses... Potser sí. I bé, desitjar que la ràdio doncs, continuï viva, vale? com sempre ha continuat amb els seus... pujades i baixades, no? Doncs ens quedem una mica amb aquesta dosi d'il·lusió i d'entusiasme que ens heu portat aquí tots dos, Rosa Maria Llunell i Francesc Bartomeu, Cisco. Moltíssimes gràcies i us convido ara a escoltar una cançó dels Manel que precisament parla d'un aniversari. Doncs gràcies i molta sort, eh? Bona festa major. Igualment, i gràcies per convidar-nos. El